Do, de, da, da, da, da. I want to go to another server, but server fuel. Do, da, da, da, da, da. Da, da. I try. I care.